Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz, insanlar neden farklı yaratıldı? Bir insanın bedenine baktığımızda, insanın bedeni de farklı durumda yaratılmış, insan bedeni de. Hücreler farklı, organlar farklı, sistemler farklı. Bunlar eğer birbirine bağımlı olup uyumlu çalışırsa insanın sağlığı, huzuru yine geliyor. Topluma bunu gibi toplumda. Allah Teala buyuruyor bizlere Kur'an-ı Kerim'inde Zuhruf 31-32'de Rahim ve kalu levla nizale hazret Kur'an'ı ilahır. Dedi ki müşrikler ve kalu levla nizale hazret Kur'an'ı eğer derlere bu Kur'an indirilseydi ala rejülün minin karadikatin azim ala rejülün o kimseye ki minel karadikatin azim iki kariyeden İki büyüğe inirilseydi Kur'an-ı Kerim. Yani müşrikler, Mekke müşrikleri peygamberlik görevini, makamını peygamberimize layık görmediler. Ne dediler? İki büyük şehir var. O anda orada Mekke, Taif. Mekke'de en ünlü kişi, varlıklı kimse Velid bin Mugire. Taif'te de Urve bin Mesud var. Yani onların görüşüne göre peygamberliğe onlar daha layık dediler. Demek ki insanların görüşüne göre böyle okullara görev vermiyor. Mevlam buyurdu ki cevaben ehüm yaksimune rahmete Rabbik. Onlar mı Rabbin rahmetini taksim ediyorlar, paylaştırıyorlar? Nahnu kasemna ve mevşetin rahmetini. Nahnu kasemna. İşte rızık konusunda bu ayet-i kerime en büyük bir kaynak olmuş oldu. Yani Allah dostları bu ayet-i kerimeye güvenince bu konuda tasa, keder çekmiyorlar rızık konusunda. Mevla buyuruyor, nahnu kasemna. Bir azametimizle taksim ettik buyuruyor. Beynehüm, insan arasında me'işetehüm, me'işetlerini, yaşam koşullarını fil hayatı dünya, dünya hayatında. Ve refana ba'dühüm fevka ba'dühüm. İnsanın bazısını da bazı üzerine üstün kıldık, derecatin çok dereceleriyle. Bu ayet-i kerime Mevlam buyuruyor, insanların hepsi aynı yetenekte değil, farklı yaratıldı insanlar. İnsanlar farklı yaratıldı. Ve insanların yaşam koşulları, İşleri, meslekleri de, hayatları da bu ne oldu? Farklı oldu. Mevlamızın ezelde yarattığı taksimine bağlı bunlar da. Şimdi hayvanlara baktığımızda bazı hayvanlar toplumsal yaşarlar. Arılar gibi, karıncalar gibi. Onların da arılar farkları vardır. Bir de kuş türlerine baktığımız zamanlar, mesela güvercin kuşu, serçe kuşu, ister bundan önce yaşamış kuşlar, isterse günümüzdeki kuşlar, bu kuşlar Asya'da olsun, Avrupa'da olsun, Afrika'da olsun. Aynı tür kuşlar ne yaparlar? Hepsi aynı yolu yaparlar. Hatta ötmeleri de aynıdır. Hepsi de bunlar. Ayrıca ne kadar kuş türü varsa, tabi hayvan da buna giriyorlar. Her kuş ne yapar? Yuvasını kendi yapar, yuvasını da. Nasıl yapıyor bunu? Ancak kendi organlarından yararlanarak bunu yapar. Yere iner, gagasıyla bir çırpı alır, onu götürür. Bir tane daha alır, onu götürür. Hafif toprak alır, yerden çamur alır. Bunu ağzına hafif bir geberler. Onun ağzına gelen bir salgı vardır. Salgı ne yapar? Bunu çimentosudur böyle, yapışkandır o salgı. Böyle çırpıyı koyar, üzerine biraz getirir çamur koyar. Ağzına gelen tükürük dediğimiz o salgısı ki tut kalır bu, çimento gibi yapışkandır. Onda bunu bir toprağa, çamurlar yapışkan hale getirir, arasına koyar, yuvasını yapar. Nasıl yapar yuvasını? Tabi yere yapmaz. Yere yapmaz böyle. Düşmandan korunacağı gibi ve yavrusuna göre de yuva yapar böylece. Ama kendi organına yararlanarak. İnsanlara gelince, bir insan bir ev yapmaya kalkışınca, hatta önceki dönemlerde, ilkel dönemde bile bir kimse kerpiçten, taştan ev yapmaya kalkırsa bile ne yapıyor? İnsanın kendi organları yeterli olmuyor buna. Ne yapması gerekiyor? Kerpiçten yapacak ama bir kazma lazım, kürek lazım, çapa lazım. Elili olmuyor, insan elini kazamıyor yerler. Peki ama nasıl yapacak kazmayı küreğe? Hadi sapını ağaçtan yapsın kendisi. Ama demir bunun kısmı var. Yerden demir alıp çıkaramaz. Bunu işleyemez bunlar. Sonra kerpiç kesecek. Buna kalıp lazım. Tahta lazım. Ormandan ağaç kesmesi için balta lazım, destre lazım, keser lazım. Yani insanlar kendi organlarıyla, fiziksel güçleriyle evini, yuvasını yapamıyor insanlar. Hele günümüzde bir insan kendi usta da olsa ne gerekiyor önce? Bir plan gerekiyor, mühendis, mimar gerekiyor. Sonra harfiyatçı gerekiyor, yeri kazacak. Kalıpçı gerek, demirci gerek, duvarcı gerek, sıvacı gerek, su tesisatçısı, elektrikler, fayansçı, camcı, doğramacı, kapıcı gerek de gerek. Nedir insanlar? Birbirine bağlılar. Yani insanlar tek başına yaşayamıyorlar. Tabunun gibi, tarım da bunun gibi. Yeri kazması için pulluk bile olsa pulluk kendini yapamaz ki. Demiri yerden kendini işleyemez. Demir cevherini çıkaramaz yani. İşte Mevlam buyuruyor, insanların bazısını bazısı üzerine, yani kimi kim üzerine ve refa'na üstün kıldık, derecatin derece. Liyettehize bağlığın bağden sühriyya. İnsanın bazısı bazısının hafsın işini gördürebilmesi için farklı yaratıldı. Bir insan müdür de lazım fabrikaya. Bir vilayete vali de lazım. Valiye şoför de lazım, koruma da lazım. Böyle farklı. Fabrika yapıldı. Müdürü var ama işçi lazım bana, mühendis lazım bana. Farklı elemanlar lazım bana, kaliteli, kalifiyeli elemanlar lazım bana. Demek ki insana birine muhtaçlar, yaşayacaklar. Şimdi gerçekte şöyle manevi olarak işin böyle perde arkasına bakarsak durum daha farklı muhteremler. Yani bir filmin senaryosu yazılmış, figüranlar belli muhteremler, yönetici belli, rejisör belli bunlar böylece. Konuyor bunlar. Şimdi ne oluyor? O filmdeki rolü icabı, iki kişi kavga ediyorlar. Bunların nasıl kabul edecekleri bu önceden belirlenmiş, yazılmış ama bu. Yumruk atacak, o yere düşecek. Vay ama adam yumruk attı. Biri rol icabı hükümdar olur. Tahta oturur, rol icabı o anda böyle şey. Biri hakim olur, biri mahkum olur, şu olur, bu olur böyle şey. Çekim bitti mi, herkes bir. Aslında dünyada bunun gibi mahkumlar. Dünyada böyle şey. Yani kaderin yazdığı o program gereği yaratılıştan insanın yeteneği farklıdır. Hatta çocuklara sorulsa ne olmak istiyorsun diye hepsi başka bir şey söyler. Kimi şoför olacağım der. Kimi topçu olacağım der. Top oynayacağım der. Kimi doktor olacağım der. Şu der böyle. Yetenekler farklı. Bu beyinde programlanmış bunlar. Kişi oraya yönlendirilir. Öyle insan vardır. Eline para geçti mi mesela kamyon sever. Kamyon şoförü yapacak. Kamyon olur böyle. Eline biraz daha para geçti. Kazandı veya miras yolda geldi. Başka iş yapmaz. Kamyonu büyütür. Ya bir kamyon da alır mesela. O onu yapacak böylece. O da lazım ama böyle. Kimi toprak alır. Tarım da lazım. Onların biçilmesi lazım. Onların nakli taşınması lazım. Değirmenci lazım. Fırıncı lazım. Biz yatarken gece fırıncı çalışıyor. Sabah erkenden ekmeğici tezgahlar muhtemelen. O da lazım bunlar, lazım bunlar da. Demek ki insanlar birbirine işini gördürebilmesi için yani toplumsal denge düzeninin gereği insanlar farklı yaratıldı. İnsan bu görevi yapacak. İnsan öldüğümün olduğu öbür alemde orada herkes eşit muhtemelen. Yani film çekiminde kimi kraldır, kimi mahkumdur, kimi polistir, kimi hırsızdır. Teröristtir, yani film çekiminde rol icabı ama çekim bitti mi herkes birdir böylece. İnsan da ölünce kabir hayatında iş değişiyor. Mesela bir örnek vereyim. Şöyle hakim mahkum yönünden bir örnek vereyim. Hakim mahkum. Biliyorsunuz bir zamanlar Türkiye'de istiklal mahkemeleri kurulmuş. İstiklal mahkemeleri kurulmuş. Bu mahkemeler hiçbir yere bağımlı değil. Bunların temizliği yok, bir şey yok böylece. O gün karar veriyor, idam edilecek, o gün asılıyor böylece. Öyle bir zaman yaşanmış Türkiye'de istiklal mahkemeleri. Bu mahkemelerin birinde rahmetli Atıf Hoca iskelepliyor. Allah rahmet eylesin muhtemelen. O muhakim edilir mahkemelerde. Atıf Hoca o anda mahkum onda. Onun hükmüne kim hakim? Ali Çetinkaya. Denen kişi. Bu hakim. Mahkemede başkanı Çetinkaya. Atıf Hoca rahmetli bir kitap yazmış. Fırk Mukalliti ve Şapka diye. Şapka kanun önce bunu yazmış ama. Daha kanun yok ortada böylece. Yani bir zaman Türkiye'de kanun çıkmış şapka kanunu diye. Şapka giymek mecburi. Giymeyen idam ediliyor. Asıl yok. Öyle bir dönem yaşamış Türkiye'de yaşamış. Bu hoca efendim Allah rahmet eylesin kanundan önce bir kitap yazmış böylece. Sonra o kanun çıktıktan sonra evini bir gece polisler basıyorlar. Evini arama yapıyorlar bunun evinde. Ne arıyorlar? Tabii terörist değil, bomba yok elinde. Kitap arıyorlar. Tabii kitap bulunuyor. Ankara'ya, İstanbul'da kendisi oturuyor. Ankara'ya mahkemeye götürüyor. İslam mahkemesine götürüyor orada. Son artık soğumu yapacakları gece. Bu eline kağıt kalem almış. Bir soruma yapayım diyor. Ama kendine kesin güveni var. Yani bir suçu yok. Evet kitabı yazmış ama o anda kanun yokmuş. Yani kanunlar geri işlemez. Tam eline kağıdı kalemi alıyor. Birdenbire bir manevi hal oluyor. Karşısında Resulullah Aleyhisselam Hazretleri görüyor. Peygamber görüyor, karşısında görüyor. Buraya Peygamber kendisine Aleyhisselam Hazretleri Atıf, Atıf, biz seni orada bekliyoruz. Bıraksan savunmanı da sen bize gel. Buyurdu. Hemen Tabrak Kâsı olmasını yanında Mevlevi Tahir Hazretleri muhterem zatlardan Atıf ne oldu? Ben vazgeçtim savunmamdan. Resulullah beni orada bekliyor diye. Ben oraya kavuşacağım diyor. Tabi sabahına mahkemeye gidiliyor. Hemen Fazla Temiş'e sormadan idamına karar veriliyor. Ve şahitler dinlemesine de bilahar ediyor. Önce asılacak, sonra şahit dinlenecek. Yani böyle bir mahkeme karar veriyor. Karar. O gece bunu asıyorlar. Yani zamanın, dönemin en büyük bile alimlerinden kendisi, tekva alimlerinden kendisi. Böyle bir zat, ne yazık ki boynun ip gücü asılıyor böyle. Asıldığı, tabi o gece asılıyor, sabahtan İstanbul'un basın, o gün basında bu baş hemen sütunda getiriliyor. Haber şeklinde, bunu seven dostları, gazeteciler, şunlar bunlar, evine, hanımına baş salına geliyorlar. Bakıyorlar ki, hanım işte haberi yok zavallı hiç böyle. O hocayı bekliyor. Bir hoca, tabi suçsuz bir hoca, hele asılması akla hele gelmiyor böyle bir şey için. Bekliyor. Şimdi gelenler bu hanımının bundan haber olmadığını görünce yutkunuyorlar, şey yapıyorlar. Buna başlığı dileyemiyorlar. Biri soruyor. Yenge, acaba hoca ne zaman gelir ki acaba? Bilmem ki yavrum diyor. İşte bekliyorum da bugün yarın gelir inşallah diyor. Hocanın kızı varmış, öbür odada Kur'an okuyormuş. Kız ağlara geliyor. Anne, anne, babam artık gelmeyecek eve. Neden kızım? Bu gece babam eve geldi, böyle su döktüm, abdestini aldı. Bana dedi ki, yavrum biraz sefer asacaklar. Ben şehit olarak gidiyorum. Peygamberi bekliyor ve helalaştı babam diyor. Ve şehit olarak gitti muhtemelen böylece. Şimdi bu dünya muhakemesinde, dünya muhakemesinde mahkum sanık sandalye oturuldu. Sanık sandalye oturdu. Ali Şetin Kaya da mahkeme başkanı olarak oturdu böyle. Rol icabı oldu bunlar böyle işte. Ama öbür alemde iş farklı muhtemelen. Nice böyle mazlumlar asıldı, kesildi, öldürüldü, kanlar akıtıldı, zulümler yapıldı, neler neler tabi yapıldı, her zaman, her dönemde olmuş bunlar. Fakat o halinde durum değişiyor. Şimdi gerçekten Mevlam insana farklı yaratıyor. Neden? Birbirine işini gördürmesi için. Bir devletin başkanı, devlet başkanı. O da nedir? O da zaman geliyor, o da aciz oluyor, muhtaç oluyor. Mesela devlet başkanıdır kendisi, bir devletin başkanıdır. Dişi ağrıdı. Ne yapacak? Dişiye gidecek muhtemelen. Dişiye gidecek böylece. Bir sancısı var, hastaneye gider, hemşireye bir iğne vurdur. Arabası bozulur, tamirciyi çağırır. Yani kim olursa olsun, İnsan bile muhtaç insanlar. Şimdi Mevlam buyuruyor bizlere, yani insanlar farklı yaratıldı, insanların mesleği farklı, aklı farklı, güçleri farklı, her insan mutlaka bir farklı tarafı vardır. Vardır. Fakat toplum için mutlaka her insanın elini taşın altına koymamızı gerekiyor toplumsal denge için. Yine Mevla biliyor bizlere Nisa 29'da ya eyyühellezine amenû. Ey müminler, la tek envalek beynek bir batile. Ey müminler, aranızdaki malları batıl yolla yemeyiniz. Yani haram bir yolla, haksız kazanç yemeyiniz alın mallarınızı. İlla entekün ticaretten anteraldi minküm. İlla ente ticaretten anteraldi minküm. Aranızda rızanıza bağlı bir ticaretle olması. O ticaret tabi mal karşılığı mal, yani mal ile mal bedel olarak mübadele denir buna. Ya da para karşılığı mal, ya da bir iş emek karşılığı mal. Yani mutlaka toplumda ya mal ile mal, mesela buğdayı vardır da mısır lazım. Buna buğday verir, mısır alır yerine. Böyle bir mal mübadele olur. Ya da bir para olarak verir. Ya bir emek, işçilik olabilir. Mutlaka herkesin bir buna katkısı lazım. Mevla buyuruyor, malınızı batıl yolla yemeyiniz. Batıl yolla. Nedir batıl yollar? Haksız kazançlar. Biri faizle. Ne var faizde muhteremler? Şimdi faiz yapan kimse parasını para faizle getiren biriye yatırdığı zamanlar tabi garanti de böyle. İslam ortaklığı tavsiye ediyor. Yani parası olan ne yapar? Para koyar, öbürü çalıştır, ortaklığı tavsiye ediyor İslam böylece. O zaman ne olur, ne fark ediyor? Bir kimse parasını ortaklaşa verdi mi, iş ya yatırım yaptı mı, biraz taşın altına elini koyuyor ama. Ya çünkü ortakta ne gerekiyor burada? Kar, zarar ortaklığı şart bunda böylece. Eğer yalnız kar şart koşulursa, ama faize giriyor böylece. Ne oluyor burada? Kara da ortak, zarar da ortak, ayrı oranda olmuş oluyor. Ne yapıyor şimdi burada para veren, yatırım yapan kimse? Devamlı bir işi gözetliyor böyle. Kontrol ediyor. Denetliyor ama böylece. Çünkü zarar derse o da bu zarara ortak böyle. Yani parası garanti kendisine böylece. Sonra bundan ne farkı diye yine? Şimdi bir iş adamı iş yapacak. Eğer kredi adı altında faiz alırsa bu faiz nereye yansıyor? Malın sermayesine yansıyor. Mal fiyat yükseliyor alışta. Yükseliyor bunda. İşte enflasyon buradan kaynaklanıyor. Halbuki ortaklık olsun, faiz kredi arasına fark girmediği için ne yapıyor? Mal ucuzluyor, otomatik bir alışımda ucuzluyor. Mevla buyuruyor bizlere faiz konusunda muhteremler, tabii kumar da bunun gibi, yani haksız kazanç kumar da, her türlü şans oyunları da, yani milli piyango bileti dahil, hele özellikle Hristiyan'ın yılbaşısı geldiği zamanlar, bu kumar artık sanki bir meşru hale geliyor. Yani alkol, kumar, fuhuş olmadan yılbaşı kutlanmıyor Hristiyan yılbaşıları. Yani kumar alabildiğine gidiyor. Şans oyunu adı altında. Tabii ismi ne olursa olsun ve oyunun şekli ne olursa olsun kumar kesin haram muhteremler. Oynaması da haramdır. Orada bulmak da haramdır. Alana da haram, yani haramdır böyle şey. Bunun gibi her çeşit şans oyunları da at yarışı olsun, işte spor tutuları olsun, ben daha bilmiyorum pek bunları da. Yani adı ne olursa olsun, her türlü şans oyunları da, bunların hepsi de kumara girerler. Hatta iki tane Müslüman bir fıkıh konusunda Anlaşamadılar, tartıştılar iki Müslüman fıkıh konusunda. Anlaşamadılar, biri böyle diyor, biri böyle diyor. Dese ki bunlar, gidelim bunu birine soralım. Eğer benim dediğim gibi ise sen bana şu kadar para vereceksin. Eğer sen dediğin gibi ben sana para vereceğim derse, bu da kumara giriyor muhtemelen. Bu kumara giriyor böyle şey. Yani dini konuda bile, dini konuda bile bir konuda tartışılırsa, işte benim haklıysam, sözüm doğruysa sen bana, sen ki doğru ben sana derse, vereceğim derse, bu da kumara giriyor. İki tane hanım ya da iki genç kız bir el işi yapıyorlar. El işi yapıyorlar. Bunlar deseler ki birbirlerine, eğer ben daha önce bitirirsem sen bana mesela 100 lira vereceksin. Sen birisi ben sana vereceğim derse bu da kumara giriyor muhtemelen. Ancak üçüncü bir şahıs dese ki üçüncü şahıs bu işe girmiyor. Mesela bir baba, bir anne veya da bir dernek mesela tertip eder. Bir yarışma tertip eder. Kim kazanırsa onu şu ödülü vereceğiz der. Bu kumara girmiyor böyle. Ancak yarışanlar kendi aralarında bu şart koşarlarsa onu faize kumara girmiş böyle. Kumara girmiş o böyle bu. Demek ki İslam'da kumar da haramdır. Her türlü şans oyunları da İslam'da haramdır. Batıldır. Gelen para domuz eti gibidir. Haramdır. Necistir, pistir. Bu arada rüşvet. Rüşvet de böylece. Bazı rüşvette kul hakkı da girer. O zaman bu günah çok katlarda katlar. Hatta bazı fukaya göre küfürdür, yani kafir olurlar böylece. Örneğin bir hakimin savcı rüşvet alması. Çünkü bir hakim rüşvet alırsa ne yapacak? Mutlaka kul hakkına girecek. Yani bu kişi haksızken bunu haklı çıkaracak muhtemelen. Tabii trafik suçları da buna giriyor. Yani savcı olsun, hakim olsun, rüşvet alırsa bunlarınki daha katmerli günah oluyor. Çünkü buna bir de kul hakkı giriyor buna. Efendim işte hediye. Hediye. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri sahabenin birini zekat malı toplamaya gönderdi. Gittiği yerde bir de hediye vermiş kendisine. Geldi Medine'ye, zekat malı ortaya koydu. Kendisi verilen, o hediye verilen malı elinde tutuyor. Peygamber sordu kendisine Aleyhisselam Hazretleri. Bu ne? Ya Resulallah, bunu bana hediye verdiler. Peki Peygamber buyurdu. Eğer sen evinde otursaydın, bunu sana getirip verirler miydi? Vermezlerdi. Eşine bir devletteki memur. Efendim işte hediye bu. Rüşvet değil, hediye bu. Ama o devletteki oturmasa, memur olmasa, orada kişi işe düşmese, ona verir miydi bunu? Vermezdi. O halde bu neye giriyor? Rüşvete giriyor muhtemelen. Rüşvete alan da veren de Aleyhisselam Hazretleri lanet etti muhtemelen kardeşi. Tabi dolandırıcılık, tabi hırsızlık, gasp buna giriyorlar. Biraz inşallah faize bakalım biraz inşallah sıfatı inşallah. Çünkü faiz sistemi çökecek dünyada. Ve çatırdıyor şu anda, çökecek. Niye çökecek? Mevla bize buyuruyor. Bakara suresinin son sayfalarında hemen hemen bir sayfaya yakın orada faizden bahsediyorum ben de. Bir sayfaya yakın böyle. 50 sene yakın diye orada ayet-i kerim başlıyor. Yani en büyük bu uzun ayet-i kerime ve en tehdit, Mevla'dan tehdit faiz konusuna geliyor. Mevla buyuruyor faiz konusunda yem hakkullar riba ve yürbis sadaka. Faiz ve sadaka. Gerçekte bunlara bakıldığı zamanlar birbirinden farklı. Yani arada bir uyum yok aslında böylece. Çünkü faizle veren kişi bir şey alıyor karşılığında. Sadaka dese insan çıkıyor. Bak, çıkıyor. O şey görünüm böyle, görünüm böylece. Ama sonuç değişiyor. Mevla buyuruyor. يَمْحَقُ اللّٰهِ riba. Allah Teala ribayı mahvediyor. Helak ediyor ribayı. Yani kim faize bulaşırsa mutlaka mahk denen şey felaket. Sonu felaket mutlaka mutlaka. Bir insan az bulaşsın, çok bulaşsın. Bir insan faize bulaştı mı mutlaka bunun sonucu felakettir, iflastır, batar. Kişinin anas malı da gider böyle, kökten gider böyle. Hatta bir de borçlu bile kalır. Öyle insan gördüm muhtemelen, öyle insan gördüm böyle şey. Yani faize bulaştı, kredi adı altında. Tabi bunu ödeyemedi, hemen katladı, katladı. Emin olan bütün malı gitti. Evi vardı, tarlası vardı, arabası vardı, hepsi gitti. Daha borçlandı böyle, daha borçlandı böyle şey. Veriyor bir sadaka. Mevlam buyuruyor, Allah Teala Mevlam sadakaya Mevlam bereket veriyor bakın. Yürbi, büyütüyor Mevlam sadakaya böylece. Yani sadaka kolay insana çıkıyor. Eksiliyor gibi görünüyor. Allah ona bereket veriyor. Neye benziyor sadaka? Ağaçları budamaya benziyor. Ağaçlar budamaya benziyor. Şimdi anlamayan kişi bakar, ağaçlar budanıyor. Adam bir tane tüp kesiyor, eğer bir şey böyle. O dalını kesiyor, bunu kesiyor. Yazık şu ağaca be diye. Ağacın dörtte biri gitti diye acı bir şey böylece. Ama ağaç şahlanıyor, canlanıyor muhtemelen böyle. Ömrü uzuyor hatta ağacın. Budanması ömrü kısar ağaçların. Yine Mevlam buyuruyor bizlere faiz konusunda. Ya amelü, ya eyyühellezine amelü, ey iman edenler, müminler bakınız. Mevla buyuruyor. Ey müminler, amelü tekullâhe, Allah'tan korkun. Allah'tan korku Mevlam buyuruyor. Rabbimizden korku Mevlam buyuruyor. Korkmayan var mı? Günah işleyen kişi korkmuyor anlamına geliyor muhtemelen. Yani gerçekten yani günah işlemek, bir haramı işlemek Allah'tan derece alıyor, korkmama anlamına geliyor. Halbuki insan denen varlık, o kadar aciz insan denen varlık, aniden bir gök gülesin, insan bir ürperir. Gök gülesin. Nedir gök gülemesi? Ya. Bulut arasındaki bir elektrik akımı. Akım muhtemelen böyle. Karşılı bulut. Bir eksi bir artı olacak bulutlar. Karşılı olacak bulutlar olacak. İkisi artı yükte olsun bulutlar, onda gökyüzü olmaz. Şişe çakmaz yani böyle. Bulutların biri eksi, bir artı böyle. İlk kutu karşılığı gelir böyle. Karşılığı gelirler. Bir de arada hafif yağmurlu havada olur. Yağmurdan sonra olur böyle bu. Elektriği iletken geçirgen olacak böyle. Kuru hava da olsun, iki bulut olsun, artı eksik olsun, şifrek olmaz, böbreği olmaz böyle işte. Artı eksik bulut olacak, arada bu elektriği iletken olacak böyle işte. Bu defa ne yapıyor? Bulutun birindeki elektrik akımı zıt olan karşıkine birdenbire hücum ediyor. Kısa devre oluyor burada böyle. Kısa devre oluyor. Dedi bunu şimşek dinlendi, şimşek dinlendi. Tam orada bir gürültü oluyor, ses oluyor. Ses oluyor. Bu nedir? Gök gürlemesi biz var, gök gürlemesi böylece. Gök gürlen insanlar korkuyor. Hele bazı hanımlar vardır. Evde yalnızsa, hele gece gök gürledi mi, artık başını gökyüzüne sokar, korkar, çıldırır böylece böylece. İki bulut akım birbirine boşalıyor. Boşalıyor böyle. Nerede oluyor bu? Atmosferde oluyor. Dünya atmosferinde. Halbuki dünya nedir evrende? Bir zerre nokta değil evrende. O kadar muazzam büyük şu evren. Sırf madde alemi, galaksi alemi. Öbür tarafta zaten bilinmiyor. Ancak Allah Teala biliyor bunları böylece. Bu büyük muazzam bir alem böylece. Güneş sistemleri, yıldızlar, galaksiler hepsi hareket halinde. Her hareket halinde böyle. Hem kendilerine dönüyorlar, hem biz hareket halinde. Hareket halinde. Yani onun hareketleri Allah-u Teala tesbih, zikirdir halleri. Bir gün bir gençle karşılaştım. Tahminim 15-16 yaşlarında genç. Ama karşıdan kendisini tanımıyorum. Karşıdan gönlüm sevdi karşı böyle. O yanıma geldi, selam verdi bana. Bana şöyle söyledi, anlattı bir olay. Dedi ki, rüyamda ben gökte çıktığımı gördüm, rüyamdaydı. Gökte çıktığımı gördüm, rüyamda. Bir de batın bir de göklerden baktım. Dünya, ay, güneş, yıldızlar, hepsi dönüyorlar. Ama Allah dedi böyle öyle. Duydum onları böyle. Gökler çınlıyordu gökler böyle. Allah'ın zikri gök, çınlıyor gökler. Bütün alem Allah'ın zikri. Allah, Allah dedi böyle. Alem çok kardeşim. Ben de bunlara katıldım dedi. Başladım dedi. Allah, Allah, Allah dedi. Uyandım ben dedi böylece. Uyandım ama dedi. Kendini frenleyemiyorum ben şimdi dedi. İşim yanıyor böyle dedi. Allah, ayağa kalktım böyle diyor. Allah, Allah, Allah böyle diyor. Daha sonra oturum diyor. Sabaha kadar Allah zikrettim diyor. Ama öyle tat aldım ki ondan diyor. Feyiz aldım ki diyor. Yani kendinden geçtim böyle. Öyle haldeye geldim diyor. Abdest aldım. Erkence dedi, sabah namazı camiye gittim dedi. Camiye gittim. Namaz gidiyormuş kendisi daha önce de. Namaza gittim dedi. Şimdi de farzı durduk. Müezzin kâhme getirdi. Şimdi müezzine bakıyorum dedi böyle. Evet kâhme getiriyor. O da Allah'ı anıyor. Allah'a ver diyor ama çok cılız, cansız, ruhsuz böyle. Ruhsuz, cansız, cılız be. Allah'a Allah'a ver dedi. Bana tatsız geldi çok be. Hoca bana tekbir aldı dedi. Allah'a ver dedi, tekbir aldı. Ama durduk. Ama o alemi gördüm. Bütün varlıklar, bütün varlıklar nasıl Allah diyorlar. Gökler çınlıyor zikrullah ile. Ben de yandım, yandım dedi. O zaman dedi, kendi kendime dedi, kıldığım namazı utandım dedi. Ben nasıl namaz kılmışım dedi. Şimdi de namazı durdun mu dedi. Durdun mu dedi, Allah abi dedi mi? Aklıma gökteki alem geliyor böyle. Heş Allah geliyor böyle. İşte muhterem cemaatim, bakınız be. Yani insan denen varlık acizdir. Şu dünya, dünya atmosferi, şimşekte yıldırım olayları nedir? Dünyanın çevresinde olaylar böylece. Yani dünya bir zerre değil, galaksi aleminin yanında. Bu kadar muazzam bir alem. Ne alemler var? Ancak Mevlam biliyor bu alemleri. İşte Allah'tan korkmak bu anlama geliyor muhtemelen. Allah kabahına geliyor. Yani Rabbim dilerse dünyayı yok eder. Kıyameti koparır muhtemelen. Böyle hesaba çekecek kullarını. Bu iş Mevlam buyuruyor. Ey iman edenler, Allah'tan korkunuz. Vederu ma bekiye miner riba. Vederu ütrükü anlamında bırakınız, terk ediniz. Ma o şeylere ki öke miner riba. Faize davet bulaşmışsanız bilmeden Mevlam veriyor. Cahilin bulaşmışsanız faize hemen derhal bırakırız. Ana paranı al ondan kurtulma Mevlam. Derhal çık oradan Mevlam. İn kuntu mümini. Ayrıca sana bak ayrıca sana böyle. İn kuntu mümini. Eğer gerçek mümin derseniz Allah'a inanıyorsanız İnanan kişilerseniz hemen derhal faizden çıkın, kurduk yani çıkın. O bahtan çıkın Mevlam buyuruyor böyle. Peki insanlar hemen çıkmasa ne olur? Devamında sen ne olur? Onu da Mevlam bize buyuruyor. فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا Eğer böyle yapmazsanız, hemen faizden çıkmazsanız فَاَذَنُوا بَاَمْنَا وَرَسُولُوا فَاَذَنُوا Şunu biliniz ki Allah ile Resul ile harp halindesini savaşıyorsunuz. Yani kim gibi faizle işi bir takana bir şeye var, ilgisi varsa kimse ne yapıyor? Allah ile, Allah'ın Resulü, Peygamberle o anda savaşıyor. Savaşıyor. Bu ayet-i kerimeler Kur'an-ı Kerim'de. Bakara Suresi'nin 285. ayetlerinde geliyor muhtemelen. Uzun ayetler buna geliyor. Tabii kısa okun da haberi, hiç okumadım bunların böylece. Bu ayet-i kerimeler varken Mevlam buyuruyor, اِنْ كُنْتُ مُؤْمِنِينَ Eğer gerçek müminlerdenseniz, Allah'a inanıyorsanız, hem oradan çıkıp oradan çıkıp oradan. Derhal çıkın Mevlam buyuruyor. Oradan kurtulun Mevlam buyuruyor. Bu ayet-i kerime karşısında hala faize bulaşmaya devam etmek, Allah korusun, çok tehlikeli bir şey muhteremler. Ve Mevla buyuruyor, faiz mutlaka iflas batacaktır böyle. Yani kapitalist sistemin şeyini de bu, faizciliktir. Aslında Hristiyanlıkta da faiz haramdı aslında böyle. Ancak 17. yüzyıldan sonra Avrupa'da başladı, faizci başladı. Bu sistem başladı. İşte bugün ne yapıyor Avrupa'da, Amerika'da muhtemelen de faiz bataklığından bankaları da artık çatırdıyor bunlar böylece. Mevlam buyuruyor çünkü mutlaka bunun sonu felakettir, iflastır, bataklıdır bunun için sonu böylece. Bir adı şerifte buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Bir beldede faiz ve zina çoğalırsa orada mutlaka deprem olur mu? Deprem böylece. Yani deprem ne denir de demek ki faizle zina, fuhuş bir beldede çoğalırsa orada mutlaka depremde olur muhtemelen. Günümüzde deprem deyince ne oluyor? Efendim işte uzmanlar, mütehassıslar, profesör efendim, işte yere bilimciler ne yapıyorlar? Başlıyorlar takım faraziyelere. İşte yer kabuğu da, hayatları da, çatlaklar da, şunlar bunlar da efendim işte şöyle olur, böyle olur. Peki bu yer kabuğunu yaratan kim? Yer kabuğu var mı? Yani dünyanın üzerinde 35 bin metre kalınlığında kıtalarda yer kabuğu var. Altı erimiş madenler. Aşırı ısıdan dolayı içinde altta erimiş madenler böyle. Zaten madenler ısıdan dolayı ne yapıyorlar? Radyasyon bunları yayıyorlar. Genişliyor bunlar böyle. Yani bir metal maddeler, gazlar ne olur ısınınca genişler. Genişler. Yer kabuğunun altında böyle metal maddeler var böyle. Gazlar var burada böyle. Bunlar tabii ısıdan dolayı genişliyor bunlar. Yer kabuğunu sarsıyorlar. Dışarı itiyorlar yer kabuğunu bunlar. Mevlam buna karşı böyle dağlar yapmıyor, dağlar yapmıyor. Dağlar ne yapıyor? Baskı yapıyor böylece. Yani gerekirken Mevlam dağ yaratmıyor, onu baskı yapıyor böylece. Ama buna mukabil Mevlam yaratırken yer kabuğunu Mevlam düz yaratmamış bir tane, yer kabuğunu. Nasıl ki dağlarda, mağaralar vardır dağlarda. Yani bilhassa doğuda çok dağlarda gezinebilirler. Arabistan, Anışık Arabistan'da. Dağlarda mutlaka mağara vardır, mağaralar, dağ içerisinde böyle. Yani boşluk manayı böyle. Çatlak boşluklar vardır böylece. Yer kabuğu da bu şekilde böyle. Yer kabuğu içinde böyle fayatları vardır, yani çatlaklı vardır, girinti vardır, çıkıntı vardır, karmakarışık bir şeydir bunlar böylece. Tabii bunlar ne oluyor? Bunlar tabii sarsılacak böyle, sallanacak, yıkıntı olacak böyle olacak böylece. Ama bunlar şanslı, rastgele mi bunlar? Hayır mıdır, hayır mıdır? İş burada böylece. Mesela bir insanın akciğeri hasta olabilir mi? Olabilir mi ya? Kalp hasta olur mu? Olur muhtemelen böyle. Beyindeki kılcız damarı tıkanabilir mi? Tıkanabilir böylece. Ne zaman tıkanır? Allah'ın takdiriyle olur böylece. Allah'ın takdiriyle. Yoksa bir insanın yaşaması imkansız muhtemelen. İmkansız yaşaması insan. Her an her şey olabilir insan böyle. Yani bir yeni doğan bebeğin yaşaması imkansızdır böyle. Hele beyne giden kılcız damarlar bak. Kıl gibi ince damar, içi boş, içinden kan geçecek beyine. Ufak bir katı, bir yoğun bir kan yoğunlaşması, bunu tıkayıveriyor bana. İşte Demek ki deprem de Allah'ın denetiminde, yönetiminde, takdirinde muhtemelenler. Mevla emir verir zamanlar, Allah'ın takdir ettiği kadar sarsır bunlarla böyle şey. Şimdi gelelim faiz meselesinde. Bu devam edecek mi acaba kıyamete kadar? Yani bu kadar faiz sistemi çöktüğü halde, çatladığı halde, battığını herkes gördüğü halde devam edecek mi? Hadis-i Şerif Ebu Davud'da, İbn-i Macide ve Hakim rivayet ediyor. Leyt ennâsî zamanun. Le'tiyenneh. Le'ye'tiyenneh. Başta bir lam var. Bu tehdit için, kesin anlamına. Sonunda bir de nunda şedde var. İki tehdit. Yani elbette, elbette, mutlaka, mutlaka anlamına geliyor. İnsan üzerine bir zaman gelecek ki, yani kıyamete yakın, dahi bilim ehad illa ekeler riba. Faiz yemeyen kalmayacak bakınız. İlla ekeler riba, öyle bir zaman gelecek ki insanların üzerine, kıyamete yakın, faiz yemeyen kalmayacak. Fe'inlem ye'külhü, faiz açı yemirse bile, esabehü min gubariye. Açıkça faiz yemirse bile, faizin olacak tozu. Tozu onu bulaşacak. Tozu bulaşmak, tozu. Peki nedir şeyin tozu, bir şeyin tozu? Ne anlamına geliyor tozu? Yani önemsiz anlamına geliyor. Hayır muhtemelen. Toz anlamına geliyor böyle şey. İşte Arapçada aslen vasfen denir Arapçada. Yani bir şeyin aslı vasfı. Aslı kimyasal özelliği bir şeyin. Vasfı da fiziksel özelliği anlamına geliyor böyle şey. Şimdi bir ağaç mesela. Dikili ağaç. Bunun adı nedir? Ağaçtır. Evet, elma ağacı, şu ağaç isim olabilir, adı ağaçtır ama böylece. Bu ağaçın gövdesi kesilirse, ne olur adı? Tomruk oluyor muhtemelen. Bu fiziksel olarak değişir şimdi. Tomruk haline geldi. Bu tomruk pişirse, kalın pişirse, adı kalas olur. İnce pişirse tahta olur, çita olur, olur böylece. Hatta bunun çıkan tozu da toz denir bunlara böylece. Şimdi bu vasfen deniyor Arapça buna. Yani fiziksel açıdan şekiller değişiyor. Şekil değişiyor, isim de değişiyor. Ama aslen yani kimya özelliği bunu değişmiyor ama. Yani ağaçın tamamında ne gibi özellik varsa onun küçük bir parçasında, kırıntısında, tozunda aynı özellik vardır böylece. Kan da bunun gibi. İnsanlar mesela tahlil yapacaklar. Elinde bir damla kan alırlar. O kanda her şey var bu kadar böyle. İnsan ne varsa bedeninde damla kanda vardır böyle. Okyanusundan bir damla su alınır. Bu tahlil edilir. Okyanusunda ne özelliği varsa da vardır böylece. Hatta günümüzde mesela DNA molekülleri. Bir insanın ölen kimsenin saçı bile kalsa mezarda, saçı bile kalsa ki DNA molekülleri, hücreler saçta yine vardır bunlar. Ölmez saç. Saç kolay kolay çürümez. Bir kimsenin mezarındaki saçı bir kılı bile kalsa ondaki DNA moleküllerinden kişinin özünü buluyorlar muhtemelen. Buluyorlar. Demek ki faizin tozu da aslı gibi haram muhtemelen. Aynı böyle. Faizin tozu da böylece. Az da olsa böylece. Günümüzde bilhassa kredi kartları muhteremde. Kredi kartları böyle. Yani zaten kapitalizmin şeyi nedir böylece? İnsanlara gelirinin üzerinde yaşam koşulları insan sürükleme. Veya taksitli satışlar, kolide göstermeler, özendirici böyle reklamlarla insanları gelirinin üzerinde yani yorgunun aşacak şekilde insanları borçlandırma. Ondan sonra tabii kredi kartları gelirini de aşıyor. Yani aşıyor böyle. Boşlanıyor. Mutlaka demek ki hatta bir kimse kredi kartını zaman ödese bile yine faize gene karışıyor. Nasıl karışıyor? Çünkü banka ödeme hemen yapmıyor ama karşı tarafa böyle. Parayı biraz kullanıyor banka böyle. Faize kullanıyor parayı böyle. İslam'ı tam yaşarsak, İslam'ı tam yaşarsak ne olur acaba? Mahşer yerinde orada dikilip fazla sorguya çekilmeyiz. O var muhtemelen bakarız. Mahşer yerinde kız güneş altında dikilip de orada fazla beklemeyeceğiz. Orada fazla sorguya çekilmeyeceğiz. Bu muhtemelen. Yani gerçekten en zor o gündür. Mevla buyuruyor. Yevmin asirün, yevmin asir, mahşer, yani kabirden kalkıp da mahşere gitmek var ya, mahşere gitmek derdi. Kabirler çatlıyor böyle, su üfürülüyor böyle. Atıyor. Atıyor. Ve ezel kuburu bu siret. Ve ezel kuburu bu siret böyle. Kabir alt soluyor, atıyor içindekilere böyle. Bizi atacak böyle şey. Her ruh bedenle birleşecek, kişi ayakta bulacak kendisini. Kişi ayakta bulacak kendisini. Ne var orada işte? Herkes öldüğü şekilde kalkacak. Nasıl ölmüşse kalkacak. Efendim işte namazda öldü. Namazda secdede öldü. Ne diyor secdede? Allah tesbih ediyor diyor. Sübhanallah âlâ diyordu böyle. Öyle kalkacak böyle. Kur'an okurken öldü. Kaldı ya da okuyarak kalkacak kabul böyle. Abi içki ölen var muhteremler, haramda ölenler var ve fuhuşta ölenler var böylece. Ölenler var. Allah korusun en zor an kabirden kalkmak. Tek insanlar men be asana minber kadina bak muhterem. Men be asana minber kadina. Bizi kim kaldırır bu yattığımız uyuduğumuz yerden? Kim bizi kaldırır buradan? Azap çekeyen kafir bile ki kabir azap çekiyor. Kabir azabı. Dünya azabına benzemez. Kabir azabında. Korkunç azap çekiyor. Azabında. Ama üfürülüp de kabirden kalkınca mahşere o durumu görünce ne yapacak? Kim kalabilir bu yattığım yerden? Yani kabirinde yatsam da azabı daha fazla çeksem razıyım diyor bu dönemde. Yani mahşer gerçekten korkulu bir yer mahşer. Kızın güneş altında. Devamlı günüz ama. 50 bin yıl hep günüz olacak. Gece hiç olmayacak böyle. Teybi ağaçı gölge yok. İzdiham üst üstüne. Bedenler çıplak. İnsan birini yakacaklar. Ciğerler yanacak. Ağız kuruyacak. Dil sarkacak. Susuzluk, açlık, korku, stres böyle. Pişmanlık, nedamet. Yandım kendi kendine. Mahvoldum halinde. Sonra amel defterine dağılacak ve sıra günah sevabının tartılmasına gelecek. Kim dünyada İslam'ı tam yaşar uygularsa, efendim işte bu zamana olurum bu kadar, onu da orada konuşacağım muhtemelenler. Yani burada anlamıyoruz bunu, orada konuşacağım arkadaşlar, orada konuşacağım böyle. Bir de hayata oradan bakalım, oradayız şu anda. Dünya bitti, yıkıldı dünyamız, oradan bakalım hadi. Kim İstanbul'da tam yaşarsa, haramını tam sakınırsa ne olacak? Mahşede fazla beklemeyecek. Hatta o kadar ki bir farz namazı kılacak kadar. Mesela öğrenmenin farzı 4 rekat değil mi öyle? 4 rekat namazı kılacak kadar o kadar soğuk çekilecek böyle şey. Neden? Rabbim hepsini biliyor. Hepsi yazılmış. Namazı hepsi tamam be. Orucu tamam, zekatı tamam, her şeyi tamam, haramdan sakınmış tamam. Kulun geç. Nereye? Feriyukun fil cennet. Cennet fırkası ayrı, bak, ayrı bakalım. Böylece. İşte en büyük bayram o an muhtemelen. Rabbim diyecek ki geç kulum, geç sen kulum, geç. Feriyukun fil cennet. Kim var orada? Hep Allah dostları orada, hepsi bunlar. Hep Allah dostları orada. Böylece. Büyük evliyalar, sahabeler, sıddıklar, şehitler hepsi orada bunlar böylece. Orada ne yapıyor bunlar? Havuz-ı Kevser'in başına gidiyorlar böyle. Arşın gölgesinde, kenar alanında ama hemen cennete giremiyorlar. Hesap bitmeden girilmiyor cennete böylece. Havuz-ı Kevser'de, arşın gölgesinde oturacaklar orada. Dünya anılarını konuşacaklar, dünya anılarını. İşte ben şöyle yapıyordum, böyle yapıyordum. Tanıdıkları, dostları, ahbapları daha yakın bir sohbete bakışlar ki daha sohbete doymadan hadi kulağım cennete girin bakalım muhtemelen. Ya günah çok gelirse kişinin ne olacak? Günah çok gelirse ne olacak muhtemelen? Ne olacak hali? Ben olacak ki cebarilere. Bir insan hesaba çekilirken iki cebari melek. Bak adı zebani. Ne demek bu? Korkun bir varlık böyle. Dehşetli varlık. Acımasız. Öyle yaratılmış bunlar ama. Ona suç yok. Korkunç daha iyi kim zebani dikiyorlar ben. Bekliyorlar başlığında. Allah korusun namazı eksik. 90 kaza yapma tamamlamamış bunları böyle. Günah çok. Adam buyuracak ki huzuhu fegulluhu sümmen cehime salluh. Huzur tutun bakma. Fegulluhu iki elini ensine bağlayın. Ayağına vurun ziciri. Atımın cehenneme bakın. İşte dünya hayatı bir hayal muhteremler. Yani ezelde yazılan bir temsilin, piyesin böyle bir programın bir sahneye konuşu dünyada. Sahneye konuşu böylece. Anne aslında ezelde belli. Babalar ezelde belli. Yani kim kimin neslinden gelecek. İşte filan kızla filan ki evlenecek. Ondan bu doğacak vakitten böylece. Hatta öyle olur ki bir kız bir erkek evlenirler. Bir çocuk olur, ayrılırlar. Onların görevi bu kadardı muhtemelenler. Ondan sonra kadın başta evlenir, ondan başta çocuğu olur bakın böyle. Onun babası başka olacak çünkü muhtemelen. Başka olacak çocuğu böylece. İnsanlar dünyada biri polistir, biri teröristtir böylece. Biri hakimdir, biri mahkumdur. Biri esnaftır, biri mal alır böyle. Öbürü çok kazanan hırsında, öbürü daha ucuzalayan hırsında. Yani herkes bir tartışmada, yoğun bir hareketlilik her günümüzde, hızlı bir hayat, hızlı bir hayat böyle, koşma, koşturma, koşma, koşuşturma. Fakat sonuç ne oluyor? Hz. Aleyhisselam geldiği anda, nasıl ki teneffüs zil çalıyor, zil çaldığı anda, abi oyun kalıyor muhtemelen böyle. Oyun bitiyor. İşte elimizden inşallah geldiği kadar, günahdan sakınalım muhteremler. Her günahdan sakınalım böyle. Buna deniyor tekvalık, tekva yaşama deniyor bunlara. Böyle. Güzel Mevla'ya kulum, kul, kul. Allah kulundan razı oldu mu? Yeter de artar mı? Yeter artar. Allah kulundan razı oldu mu? Böyle. Neden mi? Kabre girdiğimiz zaman oraya girecek mi? Girecek mi? Acaba bir şans var mı işte bir kurtulma payı? Yok, yok. Yok böyle. O kabre girildiği zaman ne olacak? İnsanın yakınları, insanı indirirler mezara, üzerine tabi tahtaya dizerler, üzerine toprağa atarlar, birkaç sure bir şey okurlar. Ondan sonra ne olur? Herkes çekilir gider. Kimse onunla beraber mezara yatmaz, girmez oraya. Girmez oraya böyle şey. Her şekilde gider. O kimse ne yaptı dünyada? Zavallı ise, gaflette ise, koşmuştur, koşuşturmuştur, hırsa kapılmıştır, sinirlenmiştir, namazı kalmıştır, kalp kırmıştır, gönül yıkmıştır, her şeyi yapmış icabında. Ama öldüğü anda bak yerine bir şekilde vardı. Hiçbir şekilde böyle. Yani dünyadan bir mendil bir şuraya bir oraya götüremiyor böyle. Evindeki belki kanepeleri beğenmez. Onları devamlı değiştirir. Yeni moda çıkıyor. Reklamı görüyor ya. Reklamı görüyor ya. Oo bak ne güzel. Bu değişelim bunları. Hadi harç boş taksitle yeni kanepe alır. Halı üstüne halı alır. Perde üstüne perde alır. Eskiden yemek bulamamıştı muhtemelen. Şimdi bir tabak vermiş. Tabak. Çatal kaşık beğenmiyor böylece. Beğenmiyor bunlara böylece. Fakat ne oldu? Hepsi kalmadı. Hepsi kaldı. İnsan ne yapıyor? Yer altındaki 2 metre karelik bir karanlık çıkıyor insan gömülüyor buna böylece. Tabii karanlık değil herkese böyle. Gördün mü? İşte bunları görebilmek gerekiyor muhtemelen. Yani sonuç bu. Sonuç bu. Bunları görebilmek gerekiyor bunları. Bunun için her insan ne yapıyor? Her insan haline razı olacak. Razı olacak böyle. İşçi işçi razı olacak. Ama dürüst çalışacak mı derler. İşveren işine razı olacak, o da işçiye dürüst çalışacak. Hakim haline razı olacak, adil olacak, öyle karar verecek. O zaman herkes kazanıyor bunda. İlla Teala Fatiha.